اب اس رکوع کے مقاصد لکھیں گے. پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکیں. مقصد اللہ تعالیٰ کی رسی کی حقیقت کو جان کر اسے مضبوطی سے تھام سکیں. تیسرا مقصد ہے گروہ بندی کے نقصانات جان کر اس سے بچ سکیں. چوتھا مقصد ہے مومنوں سے الفت کی ضرورت کو سمجھ کر ان سے محبت بھرے تعلقات قائم کر سکے. پانچواں مقصد ہے بھلائیوں کی طرف بلانے کی ضرورت کو سمجھ کر نیکی کا حکم دے سکے, برائیوں سے روک سکے. اور چھٹا مقصد ہے فلاح کے قرآنی تصور کو سمجھ کر کامیابی کے لیے کوششیں کرنے کا ارادہ کر سکے. ایک رکوع میں سے چھ مقصد ہیں, چھ ٹارگٹ ہیں, تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ پھر کتنا اہم رکوع ہے اور یہ پارک. اور جب تک مقاصد پہ نظر نہیں رہے گی بات سن کے بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے. چلیے اب چلتے ہیں رکوع کے عنوان اور آیتوں کے ٹائٹل کی طرف. تو اس رکوع کا عنوان کیا ہے؟ اصلاح کے لیے اجتماعیت لازم ہے. نمبر 102, اس کا عنوان ہے زندگی بھی اطاعت والی, موت بھی ایمان والی. نمبر 103 یعنی 103, اس کا عنوان ہے اختلافات کا واحد حل. نمبر 104, ہمیں اصلاح کا کام کرنا ہے. نمبر 105 یعنی 105, میں نہ پڑھو. آیت نمبر 106, مانو میں پھوٹ ڈلوانا کفر ہے. نمبر 107 کی تکمیل, چہرے کے اطمینان کا باعث. آیت نمبر 108, اللہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. آیت نمبر 109, آسمان و زمین بھی اس کے, بن جاؤ. چلیے اب تلاوت سنتے ہیں اسی رکوع کی اور پھر انشاءاللہ تعالی تفسیر ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا,